penal pentru că au votat în locul soției pensionarului. Incidentul a avut loc în timpul votului cu urna mobilă, iar potrivit poliției Dolj, pensionarul ar fi semnat în dreptul femeii pe listele electorale, iar apoi celălalt bărbat a aplicat ștampila. Polițiștii au întocmit un dosar penal pentru fals material în înscrisuri oficiale și împiedicarea exercitării drepturilor electorale. De altfel, în județul Dolj s-au și semnalat cele mai multe nereguli în timpul votului. Polițiștii efectuează cercetări cu privire la 28 de posibile fapte de natură penală. De la începerea votării au fost constatate 23 de contravenții, fiind aplicate 9 avertismente și amenzi în valoare de peste 12.000 de lei. Cele mai multe sesizări de incidente electorale au fost înregistrate în Dolj, 18, București, 15, Giurgiu, 13, Argeș, 9 și Dâmbovița și Vrancea cu câte 8. Probleme au fost și în județul Vaslui. De exemplu, în localitatea Bunești, reprezentantul unui partid din secția de votare a fost amendat cu 1.500 de lei după ce a filmat în secție, iar când i s-a atras atenția, a devenit recalcitrant. A fost nevoie de intervenția unui echipaj de poliție pentru a calma spiritele. De asemenea, în județul Olt, un bărbat a fost amendat cu 500 de lei după ce a sunat de mai multe ori la 112, anunțând diferite probleme inexistente de altfel în mai multe secții de votare. În Vrancea, la o secție de votare, procesul de vot a fost suspendat temporar din cauza stării de sănătate a președintei secției, iar în județul Suceava, două secții de votare au rămas fără curent electric. Probleme în secțiile de votare au fost și în Neamț, Botoșani sau Giurgiu. În județul Neamț, președintele unei secții a sesizat faptul că o persoană și-a exprimat în mod public, atât în incinta cât și în afara secției de votare, opțiunea de vot. Persoana respectivă a fost amendată cu 2.000 de lei. La nivelul județului Giurgiu, o persoană a fost sancționată cu avertisment pentru continuarea propagandei electorale. În Botoșani, președintele unei secții de vot a sesizat faptul că în interiorul a două cabine, persoane necunoscute au scris numele unor candidați. Președintele secției a dispus măsuri pentru acoperirea înscrisurilor respective, procesul de vot fiind întrerupt aproximativ 10 minute. Activitatea s-a reluat ulterior fără probleme. Iar în capitală, o femeie de 84 de ani a decedat chiar înainte să voteze în fața colegiului Emil Racoviță. Bătrâna era însoțită de o rudă mai tânără care a și sunat de altfel la 112. O ambulanță SMURD a fost chemată de urgență la fața locului. Paramedicii au încercat să o resusciteze, dar din păcate nu au mai putut salva viața femeii. Se pare că bătrâna suferea de afecțiuni cardiace destul de grave. O mașină care transporta saci cu buletine de vot la prefectura Iași a fost deturnată din drumul său de un ieșan mort de beat. Bărbatul, ce avea o alcoolemie de 0,73, a intrat cu mașina în plin în vehiculul care transporta saci cu voturi. Mașina cu care erau transportate voturile de la secția din satul Cărbunar, comuna Grajduri, a fost acroșată în jurul orei 22:20 de minute pe un bulevard din centrul Iașului. Șoferul turmentat, cu o alcoolemie de 0,73 mg pe litru alcool pur în aerul expirat, nu a acordat prioritate și a lovit mașina în care erau voturile. Două persoane din autoturismul care a produs accidentul au ajuns la spital. La volanul mașinii de la Grajduri se afla chiar președinta secției de votare. Sacii cu voturi au fost securizați și transportați la biroul electoral județean cu taxiul. Polițiștii au deschis un dosar penal pe numele șoferului vinovat pentru conducere sub influența băuturilor alcoolice și vătămare corporală din culpă. Studenții au ieșit la vot în număr mare, aceștia au stat la cozi de zeci de minute în campusurile din marile orașe universitare. În capitală, sute de studenți au stat la coadă timp de mai multe ore pentru a vota în regie. Deși tinerilor li s-a spus în permanență că pot vota oriunde în București, aceștia au preferat să rămână acolo pentru că au fost mai aproape de căminele în care locuiesc. În București s-au format cozi în complexul Regie, unde studenții au așteptat minute bune să își exercite votul. De ce ai venit la vot astăzi? Ca să ajut țara noastră. În ce sens? În sensul că toată lumea trebuie să meargă la vot. Chit că votează pe cineva sau că își anulează votul, trebuie să o facă, pentru că este datoria noastră. coada nu s-a format din cauza desfășurării greoaie a procedeului de votare, ci pentru că o mare parte dintre studenții cazați la căminele din regie au venit în grupuri să voteze la cea mai apropiată secție. De ce sunteți la vot astăzi? Pentru că chiar dacă nu suntem acasă, putem să mergem unde să votăm și trebuie să votăm ca să se schimbe ceva în țara asta. Și dacă nu iese toată lumea, nu o să se întâmple nimic. În număr mare au ieșit la vot și studenții din alte orașe mari din țară, astfel în Cluj-Napoca a fost coadă la vot la secțiile amenajate la Colegiul Tehnic Augustin Maior, unde sunt arondate căminele studențești din campusul HDU. De asemenea, a fost aglomerație și în campusul studențesc Tudor Vladimirescu din Iași, unde a fost amenajată o singură secție de votare. Principalele agenții de presă și publicații internaționale relatează despre alegerile prezidențiale din România și despre principalii candidați pentru funcția de președinte. Majoritatea jurnaliștilor străini îl văd pe actualul ocupant al fotoliului prezidențial de la Cotroceni drept câștigător. Politician anticorupție care a câștigat admirație din partea Occidentului, după cum scrie Reuters, un lider de centru, după cum este descris de cotidianul The Guardian, Iohannis este văzut ca fiind cel mai probabil câștigător al acestor alegeri, însă doar în al doilea tur de scrutin. Alegătorii români merg duminică la urne pentru a-l susține pe Klaus Iohannis, un politician anticorupție care a câștigat admirație din partea Occidentului pentru angajamentul său față de statul de drept, a relatat agenția Reuters. Alegeri prezidențiale au loc duminică în România, iar Klaus Iohannis este favorit pentru a câștiga majoritatea voturilor, însă nu suficient pentru a obține o victorie directă, a scris și agenția DPA. Principalii contracandidați sunt fostul premier și liderul Partidului Social-Democrat PSD, Viorica Dăncilă, liderul Uniunii Salvați România, USR, Dan Barna și Mircea Diaconu, candidat independent, au notat jurnaliștii germani. Alegătorii români se îndreaptă spre secțiile de votare pentru a-și alege președintele după o campanie electorală ternă umbrită de criza politică din zilele anterioare, în urma căreia la putere a ajuns un guvern minoritar, au scris și jurnaliștii de la postul Al Jazeera. Klaus Iohannis este pe cale să câștige alegerile prezidențiale din România. Sondajele îl indică drept câștigător în al doilea tur de scrutin de la 24 noiembrie pe actualul lider de centru, titrează The Guardian. Președintele Iohannis va fi cel mai probabil reales de românii care se duc astăzi la urne, au fost de părere și jurnaliștii de la Radio Europa Liberă. O apreciere similară a venit și din partea jurnaliștilor de la Deutsche Welle, care scriu că Iohannis are cele mai mari șanse să fie reales pentru un al doilea mandat în cel de-al doilea tur de scrutin. Momente de panică în Timișoara după ce o garsonieră de la etajul 3 al unui bloc a luat foc. Peste 40 de persoane au fost evacuate, printre cei evacuați a fost și proprietarul garsonierei care s-a intoxicat cu fum. Flăcările puternice au făcut scrum locuința în doar câteva minute. Au fost momente de panică pe strada Babadag din Timișoara după ce o garsonieră care se situa la etajul 3 al unui bloc a luat foc. Oamenii au alertat de urgență autoritățile după ce au văzut flăcările uriașe care ieșeau pe fereastra locuinței. Autoritățile au intervenit cu 3 autospeciale de stingere și una de lucru la înălțime, un echipaj smurd și 3 ambulanțe. În urma incendiului, 41 de oameni au fost evacuați. Printre aceștia s-a aflat și proprietarul garsonierei care s-a făcut scrum, care s-a intoxicat cu fum în timp ce încerca să salveze mai multe obiecte din casă. Mai bine de o oră s-au luptat pompierii cu flăcările, dar nu au mai putut salva mare lucru din interior. Atât mobila, cât și toate lucrurile pe care le avea proprietarul în casă au fost mistuite în totalitate de flăcările uriașe. Oamenii furioși au ieșit în stradă în Bolivia și l-au acuzat pe președintele Evo Morales că a fraudat scrutinul prezidențial din 20 octombrie. Aflați mai multe detalii după o scurtă pauză de publicitate. Rămâneți cu noi! Vrei să prinzi cele mai tari reduceri? Misiune posibilă! E Black Friday la Flanco! Combina frigorifică Whirlpool 339 de litri cu tehnologie al 6-lea simț este doar 1299 de lei cu reducere de 650 de lei. În plus, ai 24 de rate fără dobândă prin cardurile de cumpărături Raiffeisen Bank. Whirlpool. Sensing the difference. Flanco! Noua anvelopă de iarnă Nokian Snowproof aduce siguranță, confort și o excelentă aderență pe zăpadă. Testată și dezvoltată la cercul polar în condiții de iarnă extremă, anvelopa Nokian Snowproof îți garantează un șofat fără griji. Nokian Tires, inventatorul anvelopei de iarnă prin centrele Vianor sau pe vianor.ro. Întotdeauna ceva nou. An de an vă enervează ghirlandele luminoase de modă veche? Este o catastrofă să descurcați firele. Efectul luminii nu este optim, instalația costă aproape 1000 de lei, iar cheltuielile cu electricitatea sunt imense. De ce ați cheltui atâția bani când puteți obține cele mai frumoase lumini pe care le-ați văzut vreodată, cheltuind doar o mică parte a acestei sume? Lumina laser Star Shower este o inovație la nivel mondial în ceea ce privește decorațiunile luminoase. Acest sistem laser produce un efect de cascadă luminoasă, iar casa dumneavoastră va străluci într-o secundă, luminată de mii de stele scânteietoare. Perfect pentru exterior, dar și interior. Perfect pentru Crăciun, dar și la diferite sărbători de familie și petreceri aniversare în orice moment al anului. Relaxați-vă cu familia acasă, pe terasă, sau bucurați-vă de frumusețea irezistibilă Star Shower pe terasă sau în grădină cu prietenii. Creați pentru dumneavoastră și pentru copii o minunată lume a fanteziei. Iată uimitoarea noutate a acestui sistem. Aveți nevoie doar de o priză și casa dumneavoastră va străluci ca niciodată. Vecinilor li se va opri respirația cu siguranță. Anul trecut am vândut în scurt timp întregul stoc Star Shower. Iar anul acesta, cu Star Shower Motion, am creat o versiune revoluționară a modelului Star Shower anterior. Uitați de sistemele laser de calitate slabă, extrem de fragile, care nu sunt rezistente la apă, emit 1000 de puncte luminoase pe o suprafață de numai 60 de metri pătrați și nu dispun de senzori de lumină. Star Shower este rezistent la zăpadă, ploaie și razele soarelui. Numai Star Shower poate emite peste 6000 de puncte luminoase și poate ilumina peste 300 de metri pătrați. Numai Star Shower dispune de senzor de lumină, astfel pornește automat la apus și se oprește la răsărit. Sunați acum și intrați în posesia originalului sistem de iluminare Star Shower Laser, unul dintre cele mai bune sisteme de iluminat decorativ din lume, cu 6000 de puncte luminoase fixe, sau alegeți genialul Star Shower Motion, cu 6000 de puncte luminoase fixe sau cu efecte de lumini mișcătoare la o simplă apăsare de buton, pentru un super preț Media Shop absolut avantajos. Ambele sisteme Star Shower au caracteristici unice. 99% economisire la cheltuielile cu energia electrică față de ghirlandele luminoase tradiționale. Ambele sisteme Star Shower sunt perfect rezistente la intemperii. Proiectați cele mai frumoase efecte luminoase pe o suprafață de peste 300 de metri pătrați. Și ambele sisteme Star Shower pot fi folosite chiar și de la o distanță de 100 de metri. Dar așteptați puțin! Dacă sunați acum, împreună cu genialul nostru Star Shower, nu veți primi doar un suport obișnuit, ci veți primi suportul exterior ascuțit Star Shower extra lung pentru fixare în pământ sau zăpadă. Gratis, adică fără să plătiți pentru el. În plus, sistemul dumneavoastră nu luminează doar într-o singură culoare. La o apăsare de buton puteți alege dintre două ambianțe de lumini, verde sau verde cu roșu. Și nici pentru această funcție suplimentară nu trebuie să plătiți în plus, deoarece va fi de asemenea gratis. Ambele sisteme Star Shower dispun de un senzor genial de lumină. Când se întunecă, pornește automat, iar când se luminează, se oprește automat. Sistemele de lumină cu laser pot costa în comerț chiar și 300 de lei. Dar dumneavoastră astăzi îl puteți comanda la un preț imbatabil de mic de numai 149 de lei. Atenție! Aceasta este ultima noastră ofertă. Mai ieftin ca acum nu va fi niciodată. Nu mai așteptați! Economisiți 150 de lei! Incredibil, dar adevărat! Interesați-vă neapărat la consilierii noștri prin telefon de versiunea Star Shower Motion cu telecomandă, pentru a putea seta magicul sistem de lumini cu laser comod și de pe canapea. Atenție, nu așteptați prea mult, deoarece această ofertă incredibilă este valabilă doar pentru scurt timp. Anul trecut, Star Shower s-a epuizat în foarte scurt timp și nu va fi altfel nici cu Star Shower Motion. Nu mai așteptați! Sunați chiar acum sau comandați comod de pe internet pe pagina www.mediashoptv.ro. Interesați-vă neapărat la consilierii noștri și de talpa pentru interior Star Shower Deluxe, pentru ca Star Shower sau Star Shower Motion să poate fi plasate oriunde comod în interiorul căminului dumneavoastră. Nu mai scap odată de durerea în gât. Încearcă Salvia Sept Acut, care ameliorează durerea, calmând iritația gâtului. Salvia Sept ține durerii piept. Un român care face parte dintr-o bandă de hoți din Mexic a fost arestat de către agenții FBI în Statele Unite și riscă 47 de ani de închisoare. Bărbatul a fost prins în timp ce instala schimăre și camere de supraveghere pe bancomate. Alexandru Cosmin Licșor, un român în vârstă de 37 de ani, a fost prins în Statele Unite după ce a instalat în perioada ianuarie-februarie 2015 dispozitive de skimming și camere de supraveghere prin intermediul cărora a reușit să fure bani de pe mai bine de 2000 de carduri bancare. După mai multe investigații, autoritățile au descoperit că românul ar fi avut 3 complici, care nu au fost încă identificați. Licșor ar fi încercat să retragă 512.000 de dolari din diferite bancomate din Statele Unite și Mexic, reușind să fure o sumă de 190.000 de dolari. Imediat după furturi, el a revenit în România, de unde a fost extrădat recent în state pentru a fi judecat de fraudă informatică, fraudă bancară și furt de identitate. Astfel, el ar putea însuma o pedeapsă de până la 47 de ani de închisoare. FBI suspectează că românul face parte dintr-o grupare criminală care operează în țări precum Olanda, Mexic, Italia și România. Președintele Boliviei, Evo Morales, a demisionat aseară în urma protestelor uriașe care au paralizat țara. Oamenii au ieșit în stradă furioși și l-au acuzat pe Morales că a fraudat scrutinul prezidențial din 20 octombrie. Demisia a avut loc la scurt timp după ce șeful forțelor armate, care a refuzat să scoată armata împotriva protestatarilor, i-a cerut lui Morales să plece din fruntea țării pentru restabilirea stabilității și a păcii. Bolivia trece printr-o perioadă de foc după ce proteste masive la adresa președintelui Morales au paralizat țara de 3 săptămâni încoace. Unitățile de poliție din mai multe orașe boliviene au refuzat să respecte ordinele comandanților care le cereau să reprime manifestațiile populației ce contesta legitimitatea scrutinului prezidențial din 20 octombrie. Protestatarii și opoziția au acuzat autoritățile electorale că au fraudat numărarea voturilor la alegerile din octombrie în favoarea lui Morales, liderul țării de aproape 14 ani. Toate acuzațiile au fost negate de președintele Evo Morales. Acesta a susținut că este vorba despre un complot pus la cale de opoziție. Cu toate acestea, la recomandarea șefului armatei, a decis să-și prezinte demisia pe fondul protestelor din ce în ce mai puternice și a unei ample contestări la nivel național. Demisia lui Evo Morales a survenit la doar câteva ore după ce liderul anunța convocarea de noi alegeri generale, după ce Organizația Statelor Americane recomandase repetarea scrutinului care l-a dat câștigător la 20 octombrie. Organizația care a monitorizat alegerile a cerut ca rezultatele să fie anulate din cauza unor serioase nereguli. Evo Morales se afla în fruntea țării din anul 2006. Proteste violente în Irak, soldate cu 3 morți și peste 100 de răniți. Forțele de securitate au tras cu gaze lacrimogene asupra demonstranților din Bagdad, rănind 10 de persoane la o zi după ce i-au împins înapoi pe protestatari pe un bulevard principal din capitală. Vă avertizăm că urmează imagini care vă pot afecta emoțional. Forțele irachiene au împușcat mortal 3 protestatari în timpul manifestațiilor din orașul Nasiriya din sudul țării. Oamenii s-au adunat pe un pod din oraș și forțele de securitate au tras cu muniție de război în speranța că vor dispersa mulțimea. În câteva minute, peste 100 de persoane au fost rănite și 3 ucise. Și în Bagdad, forțele de securitate s-au mobilizat pentru a-i dispersa pe protestatari și au tras cu gaze lacrimogene asupra demonstranților. Aici, un om a murit în spital în urma rănilor suferite. În total, în urma protestelor din ultima vreme, și-au pierdut viața peste 280 de persoane. Prim-ministrul Adel Abdul Mahdi a luat unele măsuri în încercarea de a opri manifestațiile care au început pe 1 octombrie. Acesta a anunțat mai multe drepturi pentru cei săraci și a asigurat locuri de muncă pentru absolvenții de facultăți. Dar se pare că premierul irachian nu a reușit să țină pasul cu solicitările tot mai numeroase ale demonstranților, care între timp au cerut revizuirea sistemului politic sectar și plecarea conducerii actuale. Alertă în Marea Britanie după ce străzile au fost inundate în urma ploilor neîntrerupte din ultima vreme. Au fost emise 10 de avertizări de inundații, iar meteorologii nu vin cu vești bune. Ploile în averse vor continua și zilele următoare. Centrul și nordul Angliei se confruntă cu unele dintre cele mai grave inundații din ultima perioadă. Autoritățile au emis peste 150 de avertismente în zone unde nivelul apei a atins chiar și 3 metri. În nordul țării a plouat în continuu timp de 24 de ore și au căzut cantități de precipitații echivalente cu cele normale pentru o perioadă de o lună. În fața dezastrului iminent, mulți oameni s-au văzut nevoiți să își părăsească locuințele, iar dezastrul lăsat în urmă de ape este uriaș. Case distruse de puhoaie, străzi transformate în adevărate râuri, zeci de oameni blocați în autoturisme din cauza nivelului ridicat al apelor. Inundațiile au făcut și o victimă. O femeie a murit după ce a fost luată de viitură în apropierea orașului Matlock, în Derbyshire. Autoritățile au împărțit saci cu nisip oamenilor și au încercat să ridice diguri improvizate ca să țină viiturile departe de casele oamenilor. Aflat în vizită într-unul dintre orașele inundate, premierul britanic Boris Johnson a spus însă că nu este cazul să fie introdusă starea de urgență. El a promis însă ajutor sinistraților. Și liderul opoziției laburiste, Jeremy Corbyn, a vizitat casele din comitatul South Yorkshire afectat de viituri. Ploile torențiale au provocat și alunecări de teren și zeci de drumuri au fost închise. Oamenii au fost sfătuiți să evite inclusiv călătoriile cu trenul în regiunea Sheffield, grav afectată de inundații. Meteorologii britanici avertizează că pericolul nu a trecut și că multe dintre alertele de inundații rămân în vigoare. Știrile orei 9 se opresc aici, dar la ora 10, Georgia Simionovici vă așteaptă cu informații noi, așadar rămâneți alături de noi. Anul ăsta Black Friday e pentru tine. Miercuri 13 noiembrie, dis de dimineață la Fashion Days, începe cel mai așteptat eveniment de sale al anului. Ca să nu ratezi reducerile de până la 80%, descarcă aplicația și activează-ți notificările. Fashion Days. Schimbă-ți obiceiurile proaste de dragul persoanei iubite până nu te schimbă ea pe tine. Află cum să folosești corect sistemul de canalizare pe poveșticufinalfericit.ro. Când vrei să fie mai bine, oferă din inimă. Așa cum face Profi. Azi la Profi ai salam Sinaia Cristim 350 de grame la doar 15,99 lei și gel de duș Dove Deep Nourishment sau Shea Butter 500 ml la doar 10,99 lei. Profi. Mai ieftin, mai bun, mai aproape. În sezonul rece, sistemul imunitar este mai slăbit. Întărește-ți imunitatea cu Detrical, ce conține o doză mare de vitamina D. A tras ceva azi? Mi-a tras curent. Mi-a tras în piept. Ne-a tras apă. Ați prins peștișorul auriu. Eu aveam deja dorințele pregătite. Și pe el a tras la somn. Luați niște sardine, să nu mergeți cu mâna goală acasă. Hai, Neluțu, că tu ai speriat toți peștii. Hai că mai pescuiți pe mine, e bine. Magazinul comunității tale, oricare ar fi ea, la doi pași. Nu mai scap odată de durerea în gât. Încearcă Salvia Sept Acut, care ameliorează durerea, calmând iritația gâtului. Salvia Sept ține durerii piept. Bună ziua, vecine! Ai niște ulei? Cum să nu? Ai niște liță? Că dai și mă tachia franceză. Am. Vecine, ai un condensator TV? LED sau plasma? LED. Am. Toți românii au un vecin care le rezolvă pe toate. Fii tu vecinul ăla. Fă-ți provizii de toate la Penny. Ai San Fabio pișcoturi 400 de grame la doar 4,99 lei și Dero detergent automat 2-in-1 levănțică 6 kg la numai 38,49 lei. Penny știe ce ne place! George? George? George? Ajut-ți, te rog! George, iar să consti papa! Dă-mi Senalac! Senalac! Senalax conține sena și cupșin, plante tropicale cu efect imediat împotriva constipației. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul. Casa de Monede lansează medalia comemorativă a Revoluției Române. Comandă-o acum la prețul special de 99 de lei la 021 408 0033. Când arsurile gastrice apar, Gaviscon îți sare în ajutor. Spune-mi, Alex, ce simți? Când stau întins, simt arsuri în capul pieptului. Durerea poate fi cauzată de refluxul acidului gastric din stomac. Gaviscon calmează rapid arsurile gastrice și împiedică refluxul, formând o barieră protectoare chiar și când stai culcat. Gaviscon tratează simptomele refluxului gastroesofagian. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Dacă simptomele nu se îmbunătățesc după 7 zile, consultați medicul. Balonare sau senzație de prea plin după masă? Triferment. Se ia în timpul mesei, se gustă viața de după masă. Sindromul de intestin iritabil se manifestă prin durere abdominală, balonare, adesea evacuarea gazelor, constipație sau diaree. Controlați sindromul de intestin iritabil cu Stomacon. Împiedică dezvoltarea bacteriilor și a rotavirusurilor, elimină toxinele și contribuie la calmarea durerilor abdominale. Stomacon. Calmare rapidă a simptomelor dureroase, cum ar fi balonarea, durerea abdominală, constipația și diareea. Născută în inima Moldovei, grasă de cotnare. Un vin cu o notă dulce. Dulce că o îndulcește și pe domnișoara care n-a prins buchetul. Cotnari. Îndulcește pe oricine. Niciodată n-a fost atât de epuizată. Și nici atât de apreciată. Cine chiar muncește, obosește și merită o mână de ajutor de la Sargenor. Sargenor conține aspartat de arginină care acționează și poate crește energia la nivel celular. Sargenor. Energie și mult spor. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Noi, la Bosch, știm cum începe o petrecere perfectă. Cu un albuș de ou bătut perfect pentru tentații irezistibile. Cu un tort aniversar ca un vis de ciocolată. Bucătăria pur și simplu perfectă de la Bosch. Acum și cu 5 ani garanție pentru aparatele încorporabile. Bosch. Tehnică pentru o viață. Febră, nas înfundat, durere de cap, Coldrex Max Grip cu tripla acțiune tratează rapid răceala și gripa. Iar Coldrex răceală și tuse ameliorează cele 7 simptome de răceală și gripă, inclusiv tusea. Cum ar fi să sărbătoriți în fiecare zi? Orice ai alege să schimbi în viața ta, la Enel găsești o soluție pentru tine. Ia-ți acum Enel Fix Avantaj și ai preț fix al energiei timp de un an și 50 de lei reducere la facturi. Dă-ne un telefon sau vino în magazine. Probleme la picioare pot apărea în fiecare zi. Senzație de amorțeală, durere, furnicături. Acestea pot fi cauzate de creșterea glicemiei, de consumul excesiv de alcool sau de alți factori și adesea duc la deteriorarea sistemului nervos periferic. Urimil contribuie la buna funcționare a sistemului nervos periferic. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume. Doamnelor, domnilor, bună dimineața, bun găsit la știri. La ora 11 vom afla primele rezultate parțiale oficiale de la Biroul Electoral Central ale alegerilor. Un român care face parte dintr-o bandă de hoți din Mexic a fost arestat de către agenții FBI în Statele Unite și riscă 47 de ani de închisoare. Bărbatul a fost prins în timp ce instala schimăre și camere de supraveghere pe bancomate. Alexandru Cosmin Licșor, un român în vârstă de 37 de ani, a fost prins în Statele Unite după ce a instalat în perioada ianuarie-februarie 2015 dispozitive de skimming și camere de supraveghere prin intermediul cărora a reușit să fure bani de pe mai bine de 2000 de carduri bancare. După mai multe investigații, autoritățile au descoperit că românul ar fi avut 3 complici, care nu au fost încă identificați. Licșor ar fi încercat să retragă 512.000 de dolari din diferite bancomate din Statele Unite și Mexic, reușind să fure o sumă de 190.000 de dolari. Imediat după furturi, el a revenit în România, de unde a fost extrădat recent în state pentru a fi judecat de fraudă informatică, fraudă bancară și furt de identitate. Astfel, el ar putea însuma o pedeapsă de până la 47 de ani de închisoare. FBI suspectează că românul face parte dintr-o grupare criminală care operează în țări precum Olanda, Mexic, Italia și România. Președintele Boliviei, Evo Morales, a demisionat aseară în urma protestelor uriașe care au paralizat țara. Oamenii au ieșit în stradă furioși și l-au acuzat pe Morales că a fraudat scrutinul prezidențial din 20 octombrie. Demisia a avut loc la scurt timp după ce șeful forțelor armate, care a refuzat să scoată armata împotriva protestatarilor, i-a cerut lui Morales să plece din fruntea țării pentru restabilirea stabilității și a păcii. Libera Bolivia!

Acestea pot fi cauzate de creșterea glicemiei, de consumul excesiv de alcool sau de alți factori și adesea duc la deteriorarea sistemului nervos periferic. Urimil contribuie la buna funcționare a sistemului nervos periferic. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume. Doamnelor, domnilor, bună dimineața, bun găsit la știri. La ora 11 vom afla primele rezultate parțiale oficiale de la Biroul Electoral Central al alegerilor prezidențiale. Klaus Iohannis a câștigat primul tur al alegerilor prezidențiale, înregistrând aproape 37% după centralizarea datelor din toate secțiile din țară și a peste 60% din secțiile din diaspora. Pe locul 2 s-a clasat candidatul PSD Viorica Dăncilă, iar pe locul 3 s-a clasat Dan Barna, care nu mai are nicio șansă de a se apropia de Viorica Dăncilă. Diferența dintre lidera PSD și candidatul USR Plus este de aproape 8%. Colega mea Gabriela Mihaini se alătură cu ultimele informații. Bun găsit! În mai puțin de o oră, Biroul Electoral Central va face publice primele rezultate parțiale oficiale în privința alegerilor. Pot să vă spun că în țară au fost numărate toate voturile exprimate la cele 18.748 de secții de votare. Așadar, nu s-au schimbat foarte mult datele, pentru că în aceste momente știm că pe primul loc în continuare este Klaus Iohannis și a reușit să strângă 36,65%. Mai exact, președintele României Klaus Iohannis a reușit să atragă votul a 3.132.888 de oameni. Prin urmare, iată că pe locul 2 se situează în continuare Viorica Dăncilă. Aceasta are un procent de 23,79, în timp ce Dan Barna s-a situat pe locul 3. În țară, acesta a reușit să strângă 13,99%, în timp ce pe locul 4 se află Mircea Diaconu. Acesta a strâns 9,25% dintre voturile date de cei care au mers la vot. În diaspora s-au închis secțiile de votare, acolo însă numărătoarea continuă și clasamentul este total diferit de cel din țară. Pot să vă spun că pe primul loc este tot președintele României Klaus Iohannis. Acesta a reușit să strângă 53,82%, în timp ce pe locul 2 se situează Dan Barna. Acesta a reușit să aibă 26,42%, iar în diaspora Viorica Dăncilă nu a reușit să se claseze în primele trei locuri. Pe locul 3 se află Teodor Paleologu cu 6,33%, în timp ce pe locul 4 s-a situat Mircea Diaconu cu 3,66%. Iată așadar că în diaspora situația stă cu totul altfel. Așa cum spuneam însă, în mai puțin de o oră vom avea și primele rezultate parțiale oficiale de la Biroul Electoral Central. Gabriela, mulțumesc. A fost haos la depunerea sacilor cu buletinele de vot în mai multe zone din țară. Sute de persoane s-au îmbrâncit noaptea trecută la sediul Biroului Electoral Județean Buzău pentru a depune sacii cu buletinele de vot. În ambuscadă, unii saci s-au rupt și tot acolo a fost chemat un echipaj smurt după ce unei persoane i s-a făcut rău în mulțime. Era inclusiv o femeie gravidă care a fost scoasă de forțele de ordine și lăsată să intre prin altă parte. A fost îmbolzeală la miezul nopții la sediul Biroului Electoral Județean din Buzău, unde președintele secției de vot, locțiitorul președintelui, omul de pază și operatorul de tabletă au venit pentru a depune sacii cu buletinele de vot. La un moment dat, întrucât numărul persoanelor strânse la sediul Bej era foarte mare, s-a produs o busculadă, pentru că toți doreau să ia bon de ordine pentru a depune sacii cu buletinele de vot. Îmbulzeala a fost atât de mare încât, la un moment dat, unei persoane i s-a făcut rău și a fost nevoie de intervenția medicilor SMURD. De asemenea, o femeie gravidă a fost scoasă din mulțime de un jandarm și lăsată să intre printr-o altă zonă unde nu era îmbulzeală. Din cauza îmbrâncerilor și a aglomerației, unii saci cu buletine de vot s-au rupt, fără a fi deteriorate buletinele. Așadar, Klaus Iohannis este învingător în primul tur al alegerilor prezidențiale. Candidatul PNL este în bătălia finală pentru funcția de președinte, cu mult înaintea celorlalți contracandidați. Dragi români, victorie! Am reușit să învingem PSD-ul mai mult decât oricând în ultimii 30 de ani. Niciodată românii nu au votat atât de mult și atât de clar împotriva PSD-ului. Și acest lucru pentru România înseamnă un pas enorm înainte. Datele de exit poll arată deja că milioane de români din țară și din diasporă au votat pentru proiectul nostru, pentru o Românie normală și pentru a continua procesul important de schimbare în bine din România. Șeful statului și-a exprimat mulțumirea pentru românii care s-au prezentat la vot. Am crezut mereu în români și în implicarea lor. Iar participarea lor din aceste zile este o mare bucurie pentru democrația din România. Dacă i-am fi lăsat pe PSD-iști să-și continue planul și proiectele, astăzi România s-ar fi întors în anii 90, poate mai rău, poate nici n-am mai fi avut alegeri, fiindcă asta vrea PSD-ul, dacă nu este oprit, și noi i-am oprit. Klaus Iohannis a făcut și un apel pentru românii care au votat cu celelalte partide pentru a se prezenta la urne și în turul al doilea. Războiul cu PSD nu s-a încheiat. Mai avem o luptă, mai avem un pas peste două săptămâni. Celor care nu mai doresc să le plece copiii și nepoții din țară, veniți la vot, fiindcă acum putem să schimbăm lucrurile. Și Viorica Dăncilă a dat primele declarații după ce exit pollurile au arătat că președintele PSD este în turul 2. Aceasta s-a declarat foarte mulțumită de rezultate și este convinsă că și cele oficiale vor da câștig de cauză în fața lui Dan Barna, cel clasat pe locul 3 în acest moment. În declarația făcută imediat după închiderea urnelor de vot și după ce au fost anunțate primele rezultate exit poll, Viorica Dăncilă a început cu mulțumiri adresate șefilor PSD din județe și tuturor celor care i-au acordat încrederea. Vreau să mulțumesc tuturor românilor care astăzi au venit la vot. Lupta noastră nu este împotriva unui partid politic, nu vrem să eliminăm niciun partid politic, pentru că așa este democrația, fiecare partid politic trebuie să își spună punctul de vedere. Viorica Dăncilă a încercat să fie și puțin ironică. Nu am plâns absolut deloc, poate bărbații, că și bărbații plâng câteodată. Viorica Dăncilă a mai spus că se bucură că în diaspora s-a votat în condiții bune și a mărturisit că nu este teamă că românii din străinătate vor răsturna votul. Nu mi-este teamă că diaspora va răsturna acest vot electoral. Candidatul Alianței USR Plus, Dan Barna, a ieșit pe locul 3 la distanță mare de candidatul PSD, Viorica Dăncilă. Barna și-a recunoscut înfrângerea din primul tur al alegerilor prezidențiale la puțin timp după miezul nopții. Asta, deși imediat după publicarea exit pollurilor, se arăta optimist că va ajunge în turul 2. Am văzut rezultatele exit pollurilor. Sunt rezultate care ne încurajează să rămânem optimiști și rămânem încrezători, pentru că în acest moment încă se votează. Mulțumesc diasporei pentru că a transmis acel mesaj de care poate România avea nevoie, că implicându-ne putem schimba lucrurile. Este un record istoric fără precedent în în diaspora și asta ne dă încredere și speranță. Sunt optimist asupra rezultatului final pentru că tendința și ultimele ore a arătat o tendință de creștere și de asta vreau să le mulțumesc tuturor celor care au ieșit la vot, tuturor celor care au susținut acest proces. La scurt timp după declarațiile optimiste însă, Dan Barna s-a recunoscut învins. Vă mulțumesc tuturor celor care ați avut încredere în mine și în Alianța USR Plus la aceste alegeri. Le mulțumesc în mod special celor din diaspora pentru prezența istorică de astăzi. Potrivit datelor pe care le avem în urma numărătorii paralele, nu am reușit să intrăm în turul 2. Am sperat până în ultimul moment, dar nu avem suficiente voturi. A scris Dan Barna pe pagina sa de Facebook. El a adăugat că va continua să colaboreze cu Dacian Cioloș și cu partidul său. Alianța USR Plus va continua. Rămânem acea forță politică în care oamenii își pun speranțele pentru schimbarea adevărată a României. Continuăm împreună și nu ne vom da bătuți, a mai scris Barna. Fostul președinte Traian Băsescu nu este surprins de rezultatele obținute de candidații la prezidențiale. Băsescu a vorbit la postul nostru de televiziune și despre eșecul lui Dan Barna, care, spune fostul președinte, s-a dovedit a fi extrem de fragil la prima lovitură mediatică. Nu-mi dau seama de ce atâta vulnerabilitate la Dan Barna. Probabil faptul că încă nu-i definit foarte bine pe scena politică. Barna a fost extrem de fragil la prima lovitură mediatică, ceea ce arată că mai are de crescut, de consolidat până să se înscrie într-o cursă prezidențială. Ludovic Orban a făcut primele declarații după anunțarea exit pollurilor de la prezidențiale. Premierul a precizat că este mândru de modul în care au fost organizate alegerile, mai ales cele din diaspora. În plus, acesta a amintit și de cât de rapid și simplu au putut vota românii în acest prim tur comparativ cu alegerile din anii anteriori. Oare de ce? Spun că a fost o prezență la vot mare, o prezență la vot peste prezența la vot din turul 1 al alegerilor prezidențiale raportat la alte alegeri prezidențiale. Ce a fost spectaculos a fost votul în diaspora. Aici dați-mi voie să-mi felicit colegii care au fost implicați în organizarea procesului electoral, toate instituțiile implicate în organizarea procesului electoral și practic toți angajații instituțiilor implicați, pentru că procesul electoral s-a desfășurat în condiții exemplare, atât în România cât și în diaspora. Premierul a adăugat că mulți români care locuiesc în străinătate au fost uimiți de cât de ușor și rapid au putut să voteze. În diaspora, multora dintre cei care au venit la vot nu le-a venit să creadă cât de ușor a fost să voteze. Sunt foarte bucuros că am reușit să asigurăm condiții foarte bune de exercitare a votului, că nu au mai fost cozi, că cetățenii români au putut să-și exercite dreptul de vot în condiții normale. Fiind întrebat dacă președintele Klaus Iohannis se pregătește pentru o dezbatere, Orban a argumentat că era dificilă o confruntare cu 14 candidați. În plus, premierul a adăugat că obiectivul PNL a fost atins pentru primul tur al alegerilor prezidențiale. Președintele României a fost într-o comunicare permanentă cu cetățenii români și într-o dezbatere cu cetățenii români. Este adevărat că nu putea să participe la dezbateri cu 14 candidați în care ar fi fost foarte greu ca să-și transmită mesajele, dar președintele a prezentat viziunea, proiectul, soluțiile pe care le are pentru România și cetățenii români au înțeles foarte bine acest lucru. Cea mai bună dovadă este că cel mai probabil obiectivul pe care l-am avut, și anume acela de a câștiga primul tur cu un scor de peste 40% dintre cetățenii care vin la vot, va fi atins acest obiectiv. Zi plină astăzi pentru Ludovic Orban. Unul dintre subiectele aflate pe agenda de lucru va fi salariul minim brut pe economie. Începând de la această oră, premierul are o întâlnire de lucru la Palatul Victoria cu ministrul Finanțelor Publice, Florin Câțu, și cu ministrul Muncii și Protecției Sociale, Violeta Alexandru. Colega mea, Alina Sorocean, se alătură cu date suplimentare. Alina. Bun găsit, în urmă cu puțin timp a început această întâlnire între premierul Ludovic Orban, ministrul Muncii și ministrul Finanțelor. Discută despre majorarea salariului minim, o temă extrem de dezbătută în ultima perioadă. Spunea premierul Ludovic Orban faptul că salariul minim pe economie va crește cel mai probabil de la începutul anului viitor, dar se face o analiză extrem de atentă pe marginea acestui subiect, pentru că românii trebuie să aibă de câștigat de pe marginea acestei măsuri, dar în același timp și companiile private, companiile trebuie să nu piardă, pentru că au existat situații în care, din cauza unor măsuri fiscale, anumite firme au plecat chiar din România sau și-au schimbat domeniul de activitate, iar acest lucru a afectat economia țării. O economie sănătoasă este bazată pe funcționarea bună a companiilor private. Acesta este principiul pe care merge premierul Ludovic Orban și din acest motiv a dat asigurări mediului privat că va face tot ceea ce poate astfel încât acesta să fie să aibă măsuri stabile care să nu influențeze în mod negativ. În același timp, la ora 15 va mai avea loc o întâlnire importantă aici la Palatul Cotroceni, de această dată una legată de alegerile prezidențiale. Vor fi întâlniri cu toți factorii de decizie, toți cei care au fost implicați în organizarea alegerilor prezidențiale, Ministerul de Interne, Ministerul Afacerilor Externe, AEP și STS. Vor fi discuții legate de modul în care a funcționat primul tur de scrutin, dar se vor pune la punct și chestiuni legate de organizarea celui de-al doilea tur de scrutin pentru alegerile prezidențiale. Alina, mulțumesc! Klaus Iohannis și Viorica Dăncilă vor fi cei doi candidați care se vor lupta în turul 2 al alegerilor prezidențiale pentru fotoliul de la Cotroceni, podiumul candidaților după numărarea 99,9% dintre sufragii este completat de Dan Barna. Haideți să vedem care este profilul votanților pentru cei trei candidați. Institutul Român pentru Evaluare și Strategie a creat din datele colectate la ieșirea de la urne pentru realizarea exit poll-urilor profilul celor care i-au votat pe Klaus Iohannis, Viorica Dăncilă și Dan Barna, primii trei clasați la alegerile prezidențiale. Klaus Iohannis este în egală măsură votat de femei și de bărbați, la fel ca și Viorica Dăncilă. La Dan Barna există o foarte mică diferență de gen. Votanții săi sunt 49% bărbați și 51% femei. În ce privește vârsta, pe Iohannis l-au votat majoritar cei între 45 și 64 de ani, 39%, apoi cei cu vârste cuprinse între 35 și 44 de ani, 20%, și în egală măsură cei din grupa 25-34 și cei de peste 65 de ani, câte 16%. Doar 9% dintre votanții săi au între 18 și 24 de ani. La Barna lucrurile sunt mai echilibrate. Cei mai mulți dintre votanții săi au între 25 și 34 de ani, 28%, urmați de grupa 45-64 de ani, 26%, și grupa 35-44 de ani, 25%. E votat masiv de tinerii cu vârste cuprinse între 18 și 24 de ani, 17%, dar foarte puțin de vârstnici, 4% dintre votanții săi au peste 65 de ani. 43% dintre cei care au votat-o pe Viorica Dăncilă au peste 65 de ani. 39% sunt în grupa de vârstă 45-64 de ani, chiar grupa ei de vârstă, doar 11% au între 35 și 44 de ani, 5% au între 25 și 34 de ani și 3% până în 24 de ani. În ce privește studiile, doar Dan Barna are majoritar votanți cu studii superioare, 52%. 45% au studii medii și doar 3% au doar studii elementare. Majoritatea votanților lui Iohannis au studii medii, 58%. 27% au studii superioare și 15% au studii elementare. La Dăncilă predomină de asemenea votanții cu studii medii, 55%, și un număr mare au doar studii elementare, 31%. 14% dintre cei care o votează au studii superioare. În ce privește ocupația, electoratul lui Dan Barna este majoritar angajat, în proporție de 66%. La Iohannis doar 53% au un loc de muncă, iar la Dăncilă 27%. Dăncilă e votată majoritar de pensionari, 55%, în timp ce 23% din această categorie îl votează pe Iohannis și doar 9% pe Barna. Liderul USR conduce și în ce privește votanții antreprenori, 8% din electoratul său. La Iohannis, 7% dintre votanți sunt liberi profesioniști, antreprenori sau patroni, iar la Dăncilă, doar 4%. Dacă Iohannis și Barna au fost votați în special pentru calitățile lor, Iohannis 67%, Barna 52%, Pentru votanții lui Dăncilă a contat mai mult partidul din care ea provine, 57%. Momente de panică în Timișoara după ce o garsonieră de la etajul 3 al unui bloc a luat foc. Peste 40 de persoane au fost evacuate. Cum s-a terminat totul, aflați după o scurtă pauză de publicitate. Am învățat de la mama ce înseamnă să fii femeie. Îmi spunea uneori că nu e așa de simplu, că nu ai de ales, dar că nu trebuie să te dai bătută. Antispasmin combate cu succes spasmele cauzate de afecțiunile biliare, gastrointestinale, urinare și ginecologice. Eu am ales să înfrunt spasmele abdominale cu antispasmin, pentru că odată ce oprești durerea, nimic nu te mai poate opri. Luptă împotriva spasmelor abdominale cu antispasmin. Fără durere, e putere. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Se trezesc dimineața de vreme, înainte de răsărit, și se joacă până seara. Hainele sunt a doua noastră piele. Îngrijește-le cu Bonux 3-in-1, cu formulă îmbunătățită, dezvoltată în Germania, cu parfumuri inspirate de natură pentru curățare așa cum vrei. Bonux 3-in-1. Eficient, înmirezmat, curat. Bonux 3-in-1. Acum și în capsule. I-ai văzut, dragă, pe ea, ce se mai pupau? Da, și erau și tineri și frumoși și scăpaseră cu viață și din lupta aia. Dar păcat totuși că zurude. Și dragonul? Ați văzut, s-a transformat într-un dragon care scuie cu gheață. A trecut de partea înghețaților. Ei, du-te, ia o înghețată, poate te mai răcorești. Costică, ia și o pungă de popcorn. Tot ești mare cinefil. Așa e, hai acasă că începe film. Vă aștept mâine să mi-l povestiți. Magazinul comunității tale, oricare ar fi ea, la 2 pași. Noua anvelope de iarnă Nokian Snowproof aduce siguranță, confort și o excelentă aderență pe zăpadă. Testată și dezvoltată la cercul polar în condiții de iarnă extremă, anvelopa Nokian Snowproof îți garantează un șofat fără griji. Nokian Tires, inventatorul anvelopei de iarnă prin centrele Vianor sau pe vianor.ro. Nu mai scap odată de durerea în gât. Încearcă Salvia Sept Acut, care ameliorează durerea, calmând iritația gâtului. Salvia Sept ține durerii piept. Probleme la picioare pot apărea în fiecare zi. Senzație de amorțeală, durere, furnicături. Acestea pot fi cauzate de creșterea glicemiei, de consumul excesiv de alcool sau de alți factori și adesea duc la deteriorarea sistemului nervos periferic. Urimil contribuie la buna funcționare a sistemului nervos periferic. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj. Protejează-te de 4 ori mai bine împotriva iritației. Folosește noua tehnologie Gillette Skin Guard Sensitive împreună cu spuma de ras fără alcool din aceeași gamă. Pentru pielea sensibilă, dovedit clinic. Da, da, întoarce spatele. Hai, cât mai repede. Am vorbit serios. Întoarce spatele răcelii. Încă de la primele simptome, frecția cu Carmol Flu, răceală și gripă are un efect calmant și reconfortant. Carmol Flu. Întoarce spatele răcelii. Aceasta este o soluție de uz extern. Citiți cu atenție prospectul. Noul detergent Lenor este pur și simplu irezistibil. Este detergentul care curăță în profunzime și oferă parfumului intens Lenor pe care îl iubesc. Încearcă și tu noul detergent Lenor și lasă-l să te încânte. Folosește-l împreună cu balsamul de rufe Lenor pentru o armonie perfectă. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Când vrei să fie mai bine, oferă din inimă. Așa cum face Profi. Azi la Profi ai salam Sinaia Cristim 350 de grame la doar 15,99 lei și gel de duș Dove Deep Nourishment sau Shea Butter 500 ml la doar 10,99 lei. Profi. Mai ieftin, mai bun, mai aproape. Când ești mic, faci tot ce vrei. Când ești mare, e carbocit. Prin acțiunea cărbunelui activ, Carbocit absorbe eficient gazele intestinale și elimină disconfortul abdominal. Carbocit este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul. Sindromul de intestin iritabil se manifestă prin durere abdominală, balonare, adesea evacuarea gazelor, constipație sau diaree. Controlați sindromul de intestin iritabil cu Stomacon. Împiedică dezvoltarea bacteriilor și a rotavirusurilor, elimină toxinele și contribuie la calmarea durerilor abdominale. Stomacon. Calmare rapidă a simptomelor dureroase, cum ar fi balonarea, durerea abdominală, constipația și diareea. Tot mai mulți pacienți se plâng atât de sensibilitate dentară, cât și de probleme gingivale. Ambele afecțiuni au nevoie de o atenție sporită. Recomand cu încredere pasta de dinți Sensodyne Sensitivity & Gum. Reduce sensibilitatea dentară și problemele gingivale. Și eu am folosit-o și este chiar eficientă. De la primele semne ale durerii în gât, Strepsils Miere și Lămâie acționează împotriva bacteriilor, virusurilor și fungilor, calmând durerea și iritația gâtului. Acțiune dublă într-o singură pastilă. Strepsils. George? George? George? Mă ajuți, te rog? George, iar să constipată! Senalax! Senalax! Senalax conține sena și cușin, plante tropicale cu efect imediat împotriva constipației. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul. Iubire, nu o să-ți vină să crezi. A apărut un detergent de la Lenor. Detergent? Da, detergent. Curăță rufele în profunzime, oferindu-le același parfum intens Lenor. Doar că e... detergent! Time out. E timpul pentru Teraflu. Teraflu Max începe să acționeze în doar 10 minute. Pentru starea ta de bine, este timpul pentru Teraflu. Cine are nevoie de un pic de iubire? Chiar și Angry Birds. Până pe 8 decembrie la Carrefour descoperi întreaga lor lume. Și ghici cine mai are nevoie de iubire? Da, acum chiar și Zeta. Carrefour, cu toții merităm ce e mai bun. Știai că inflamația e una dintre cauzele simptomelor de răceală și gripă? Febra, durerea de cap, durerea în gât și nasul înfundat? Nurofen, răceală și gripă. Prin combinația celor două substanțe active, reduce inflamația, calmează acele simptome atât de supărătoare și te bucuri iar de ceea ce contează. Nurofen, răceală și gripă. Țintește acum gripa și răceala. Acesta e un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Tocmai m-am întors de la un schimb de experiență cu confrații englezi. Ce credeți că pun englezii în cârnați? Pezmet. Pezmet? Da, pezmet. Încârnați? Da. No, păi vedeți? De-aia-i dau ăștia afară de la noi, din UE! La elit nu se schimbă nimic. Cârnații plini de carne au același gust de săvârșit. În sezonul rece, sistemul imunitar este mai slăbit. Întărește-ți imunitatea cu Detrical, ce conține o doză mare de vitamina D. Schimbă-ți obiceiurile proaste de dragul persoanei iubite până nu te schimbă ea pe tine. Află cum să folosești corect sistemul de canalizare pe poveștcufinalfericit.ro. Am revenit în direct imediat după conferința de presă ținută la sediul PSD în momentul aflării exit pollurilor. Viorica Dăncilă a avut o intervenție exclusivă pentru B1 TV. Din nou, candidatul social-democrat a pozat în victimă și s-a certat cu Robert Turcescu. Dacă nu era prim-ministru și ne-am fi întâlnit cu ea la piață, i-am fi zis să ne dea o legătură de Viorica Dăncilă, fostul primar al României, te aude. Exact în acest moment, Robert Turcescu este alături de noi. Viorica Dăncilă să obțină un scor de 22% e trist. E foarte, bună seara, foarte trist. Doamna Viorica Dăncilă, bună seara, România, mulțumesc pentru intervenție. Bună seara și spuneți domnului Turcescu că nu-i dădeam pătrunjel la piață. Și e foarte ușor să jignești. Eu cred că trebuie să ducem o politică civilizată. Spuneți-i lui Nicolicea asta, lui Iordache și eventual mai cazuleții și Robertu. În intervenția pentru postul nostru de televiziune, Viorica Dăncilă, deși încă nu era oficial în turul 2, l-a provocat din nou pe Klaus Iohannis la o dezbatere. Chiar din seara aceasta îi transmit președintelui Iohannis, candidatului Iohannis, o invitație la o dezbatere 1-1, în care președintele Iohannis să spună ce a făcut în cei 5 ani de mandat, iar eu să spun ce am făcut în calitate de prim-ministru în cei 1 an și 9 luni de mandat. Viorica Dăncilă nu a uitat să pozeze în victimă. Ceea ce ne-a deranjat a fost trădarea și faptul că 6 bărbați de stat, 6 oameni politici în funcție cu candidatul Iohannis s-au chinuit să dea jos un guvern. Diaspora a stabilit la aceste alegeri un nou record. Peste 500.000 de oameni au votat în străinătate. Cei mai mulți români care au ieșit la vot sunt cei din Italia, peste 100.000. Locul 2 este ocupat de Marea Britanie, unde numărul votanților a ajuns la aproape 90.000. Și în Germania numărul voturilor este tot aproape de 90.000. La polul opus află Coreea de Sud, unde s-au înregistrat 76 de voturi. Românii din diaspora au venit la urne încă de la primele ore ale dimineții. Românii din Italia au fost cei mai harnici. La secțiile de votare s-au prezentat peste 130.000, iar în Marea Britanie numărul celor care au votat pentru alegerile prezidențiale din România s-a apropiat de 120.000. Sunt ceva mai mulți, dar sunt 1,2 milioane. Așa este. Aici în Marea Britanie sunt 415.000 de români, din care probabil 300.000 au drept de vot. Deci o treime din românii din Regatul Unit probabil au votat sau și ceva mai mult. Cred că este un procent unic, cred că pulverizează toate recordurile. Nici nu se compară nici cu Italia, nici cu Germania, nici cu Spania, unde sunt mai mulți și au votat mai puțin. Topul este continuat de Germania cu peste 100.000. Pe locul 4 se află Spania. Aici au ieșit la vot aproape 90.000 de români. A fost extraordinar. Organizarea a fost, ca la carte. Procedura de vot, am fost împreună cu mama mea ieri după amiază și practic am votat în mai puțin de un minut. Cei din comisie extrem de amabili, la fel această nouă procedură cu tabletele, cred că a ajutat foarte mult. Sunt convinsă că aceste 3 zile au fost de folos, deoarece categoric în 3 zile orice om care, chiar dacă ar lucra în weekend, a putut să își găsească timp să meargă la vot. Este iar un lucru extraordinar că s-a putut realiza. Și românii din Republica Moldova au ieșit în număr mare la primul scrutin al alegerilor prezidențiale. Nici cei din Franța nu au stat acasă, aici înregistrându-se un număr de peste 30.000 de votanți. Și în Belgia românii au votat masiv, vorbim de peste 25.000 de oameni. La distanță mică se află Austria cu un număr de aproape 20.000 de alegători și Danemarca cu peste 10.000 de oameni la urne. Românii de peste ocean s-au arătat și ei foarte interesați de acest scrutin. Aproape 8.000 de români din Statele Unite ale Americii s-au prezentat la urne. La polul opus se află Coreea de Sud, aici s-au prezentat 76 de oameni. Nici în Singapore românii nu s-au înghesuit la urne, potrivit datelor publicate de BEC, aici au votat 300 de români. O mașină care transporta saci cu buletine de vot la prefectura Iași a fost deturnată din drumul său de un ieșan mort de beat. Bărbatul, care avea o alcoolemie de 0,73, a intrat cu mașina în plin în vehiculul care transporta sacii cu voturi. Mașina cu care erau transportate voturile de la secția din satul Cărbunar, comuna Grajduri, a fost acroșată în jurul orei 22:20 pe un bulevard din centrul Iașului. Șoferul turmentat, cu o alcoolemie de 0,73 mg pe litru alcool pur în aerul expirat, nu a acordat prioritate și a lovit mașina în care erau voturile. Două persoane din autoturismul care a produs accidentul au ajuns la spital. La volanul mașinii de la Grajduri se afla chiar președinta secției de votare.

Centrul și nordul Angliei se confruntă cu unele dintre cele mai grave inundații din ultima perioadă. Autoritățile au emis peste 150 de avertismente în zone unde nivelul apei a atins chiar și 3 metri. În nordul țării a plouat în continuu timp de 24 de ore și au căzut cantități de precipitații echivalente cu cele normale pentru o perioadă de o lună. În fața dezastrului iminent, mulți oameni s-au văzut nevoiți să își părăsească locuințele. Iar dezastrul lăsat în urmă de ape este uriaș. Case distruse de puhoaie, străzi transformate în adevărat râuri, zeci de oameni blocați în autoturisme din cauza nivelului ridicat al apelor. Inundațiile au făcut și o victimă. O femeie a murit după ce a fost luată de viitură în apropierea orașului Matlock, în Derbyshire. Autoritățile au împărțit saci cu nisip oamenilor și au încercat să ridice diguri improvizate ca să țină viiturile departe de casele oamenilor. Aflat în vizită într-unul dintre orașele inundate, premierul britanic Boris Johnson a spus însă că nu este cazul să fie introdusă starea de urgență. El a promis însă ajutor sinistraților. Și liderul opoziției laburiste, Jeremy Corbyn, a vizitat casele din comitatul South Yorkshire afectat de viituri. Ploile torențiale au provocat și alunecări de teren și zeci de drumuri au fost închise. Oamenii au fost sfătuiți să evite inclusiv călătoriile cu trenul în regiunea Sheffield, grav afectată de inundații. Meteorologii britanici avertizează că pericolul nu a trecut și că multe dintre alertele de inundații rămân în vigoare. La final de jurnal vă reamintesc, la ora 11 vom afla primele rezultate parțiale oficiale ale alegerilor prezidențiale anunțate de Biroul Electoral Central. Rămâneți așadar pe B1 TV, Alexandra Tudor vă așteaptă la fix cu cele mai noi informații. Nimic nu este mai relaxant decât să admiri cum ți-ai redecorat singur camera. Dar cât timp și efort trebuie să pierdeți pentru a obține aceste rezultate dorite? Haideți să ne gândim! Întotdeauna trebuie să urmați câțiva pași foarte importanți. În primul rând, trebuie să acoperiți mobila și tocăria, să lipiți totul cu bandă autocolantă și abia acum începe adevărata muncă. Nu contează cât de atenți sunteți. Vopseaua va picura întotdeauna de pe o rolă sau pensulă, pentru că zugrăvirea casei este o afacere murdară și stresantă atunci când nu aveți ustensilele potrivite. Veți deveni frustrați când veți încerca să vă faceți munca mai ușoară punând tava cu vopsea pe scară, de exemplu, și turnând-o apoi pe jos. Totul poate deveni un dezastru. Procesul de vopsire a rămas cam același de foarte mult timp. Însă acum a venit momentul să vă faceți viața mai ușoară. A venit momentul să descoperiți noul sistem complet de zugrăvit, Paint Faster Pro. Setul Paint Faster Pro vă ajută să zugrăviți rapid, ușor și fără mizerie. Acum toată lumea poate vopsi ca un profesionist. Trebuie doar să puneți în rezervorul special al trafaletului Paint Faster Pro vopseaua aleasă, să puneți capacul și să vopsiți. Sistemul intern de amestecare și de distribuție a lui Paint Faster Pro vă va permite să vopsiți cu precizie, uniform și fără efort, iar suprafața specială din microfibre asigură o finisare netedă de fiecare dată. Dacă până acum vă lua ore să vopsiți pereții și tavanul unei camere, cu Paint Faster Pro va dura mult mai puțin. Doar îl așezați pe tavan și începeți din mijloc spre margini. În timp ce vopsiți, niciun picur de vopsea nu cade. Vopseaua este în recipient. Îl mișcați înainte și înapoi pentru a vopsi uniform și frumos. Noi avem foarte multă încredere că nu picură. Nu vă panicați, nu veți avea un accident azi. Când vă opriți din zugrăvit, vopseaua nu mai iasă. Este absolut uimitor. Abia aștept să-l încerc când ajung acasă. Tocmai revopsim baia și este aproape gata. Deci pot să-l încerc cum ajung acasă. Folosesc doar Paint Faster Pro. Este foarte ușor de folosit. Foarte simplu. Atât de ușor de curățat. Este foarte bun, mai ales pentru tavanele aflate la înălțime. Veți vopsi aproape tot, fără să vă opriți. Veți obține rezultate incredibile de fiecare dată, fără să faceți mizerie și fără să dați toată casa peste cap. Iar cel mai important este că noul mod de fixare al materialului din microfibră al trafaletului Paint Faster Pro nu stropește și nu lasă în urmă pete de vopsea. Un alt aspect important când zugrăviți este finisajul și vopsirea în margini. Trebuie să vopsiți pe lângă întrerupătoare, prize sau tocurile ferestrelor. Pentru aceste zone dificile veți primi gratuit în comanda dumneavoastră Paint Faster Pro pentru margini. Îl umpleți cu vopsea, puneți capacul și începeți să vopsiți în margini, cu încredere și acuratețe, fără să murdăriți ceva. Și din nou, suprafața exterioară din microfibra lui Paint Faster Pro pentru margini, care este inclus în pachetul dumneavoastră, asigură un finisaj extraordinar de fiecare dată. Dar nu sunt doar marginile dificile pentru vopsit. Colțurile pot fi de asemenea o provocare. Din fericire, sistemul complet de vopsit Paint Faster Pro vine la dumneavoastră și cu o ustensilă care vă va ajuta să vopsiți ușor și rapid colțurile. Cu ustensila Paint Faster Pro pentru colțuri puteți ajunge chiar și în cele mai înguste locuri. Și cel mai bun lucru este că toate accesoriile din pachetul Paint Faster Pro au aceeași suprafață exterioară avansată din microfibră pentru a obține întotdeauna un finisaj profesional. Trebuia să aflu de el dinainte. Uitați-vă la mine. Sunt plin de vopsea. Dacă îl folosesc, nu o să mai am vopsea pe mine. Este genial! Este un produs foarte bun. Chiar și eu cred că îl voi folosi și nu va mai fi nevoie să chem pe cineva să vopsească. Sunt un dezastru atunci când vreau să vopsesc singur ceva. Paint Faster Pro va face diferența și abia aștept să vopsesc. Sigur, vă întrebați cum puteți curăța Paint Faster Pro și Paint Faster Pro pentru margini. Ei bine, trebuie doar să le puneți sub jetul de apă de la robinet până ce vedeți că apa care se scurge este curată. A venit momentul să descoperiți noul sistem complet dezugrăvit Paint Faster Pro. Setul Paint Faster Pro vă ajută să zugrăviți rapid, ușor și fără mizerie. Acum toată lumea poate vopsi ca un profesionist. Trebuie doar să puneți în rezervorul special al trafaletului Paint Faster Pro vopseaua aleasă, să puneți capacul și să vopsiți. Sistemul intern de amestecare și de distribuție a lui Paint Faster Pro vă va permite să vopsiți cu precizie, uniform și fără efort, iar suprafața specială din microfibre asigură o finisare netedă de fiecare dată. Dacă până acum vă lua ore să vopsiți pereții și tavanul unei camere, cu Paint Faster Pro va dura mult mai puțin. Doar îl așezați pe tavan și începeți din mijloc spre margini. În timp ce vopsiți, niciun picur de vopsea nu cade. Vopseaua este în recipient. Îl mișcați înainte și înapoi pentru a vopsi uniform și frumos. Noi avem foarte multă încredere că nu picură. Nu vă panicați, nu veți avea un accident azi. Când vă opriți din zugrăvit, vopseaua nu mai iasă. Este absolut uimitor. Dacă vreți să vopsiți ușor și rapid, fără a stropi și murdări peste tot, atunci sunați sau vizitați website-ul nostru și comandați noul sistem complet pentru vopsit Paint Faster Pro la prețul nostru mic de doar 199 lei. Pachetul dumneavoastră Paint Faster Pro va conține noul trafalet cu rezervor Paint Faster Pro, Paint Faster Pro pentru margini, ustensila pentru colțuri, o tavă pe care să așezați trafaletul dumneavoastră Paint Faster Pro și un recipient pentru amestecarea și turnarea vopselei. Toate cu suprafața avansată din microfibră pentru a vă ajuta să zugrăviți ca un profesionist. Dar ascultați aici, în pachetul dumneavoastră complet pentru zugrăvit Paint Faster Pro, veți primi absolut gratuit și un mâner extensibil cu o lungime de 120 cm, suficient pentru a vopsi tavanul dumneavoastră fără să aveți nevoie de scări. Este un cadou în valoare de 40 de lei, gratuit la comanda dumneavoastră. Dar nu ne oprim aici. Împreună cu trafaletul și Paint Faster Pro pentru margini, ustensila pentru colțuri, tava pentru așezare, recipientul pentru turnarea vopselei și mânerul extensibil de 120 cm. De asemenea, vă vom trimite absolut gratuit și o rolă de rezervă, astfel că veți putea folosi noul dumneavoastră sistem de vopsit pentru mulți ani de acum înainte. Este un cadou în valoare de 60 de lei, gratuit dacă comandați chiar acum. Dar așteptați! Deoarece ne dorim ca toată lumea să profite de oferta noastră, vă vom trimite sistemul dumneavoastră complet de vopsit Paint Faster Pro, fără să plătiți nicio taxă adițională de transport. Da, ați auzit bine! Dacă sunați chiar acum, veți primi pachetul complet Paint Faster Pro, împreună cu mânerul extensibil de 120 cm și rola de rezervă gratuit, direct acasă la dumneavoastră și fără să plătiți taxele de curierat. Nu mai ezitați! Dacă credeți că este timpul să vă renovați casa într-un mod simplu, ușor și fără să faceți mizerie, atunci sunați sau vizitați website-ul nostru și comandați noul sistem complet de vopsit Paint Faster Pro și veți primi noul trafalet cu rezervor Paint Faster Pro, Paint Faster Pro pentru margini, ustensila pentru colțuri, o tavă pe care să așezați trafaletul dumneavoastră Paint Faster Pro, un recipient pentru amestecarea și turnarea vopselei și în plus un mâner extensibil de 120 cm și o rolă de rezervă pentru trafaletul dumneavoastră Paint Faster Pro, totul pentru doar 199 lei și transport gratuit. Alegeți să vopsiți ca un profesionist în timp record și fără să faceți murdărie. Comandați acum noul sistem complet de vopsit Paint Faster Pro. Grăbiți-vă, stocurile sunt limitate. Sunați chiar acum. Paint Faster Pro este încă un produs exclusiv de la Telestar. Nimic nu este mai relaxant decât să admiri cum ți-ai redecorat singur camera. Dar cât timp și efort trebuie să pierdeți pentru a obține aceste rezultate dorite? Haideți să ne gândim! Întotdeauna trebuie să urmați câțiva pași foarte importanți. În primul rând, trebuie să acoperiți mobila și tocăria, să lipiți totul cu banda autocolantă și abia acum începe adevărata muncă. Nu contează cât de atenți sunteți. Vopseaua va picura întotdeauna de pe o rolă sau pensulă, pentru că zugrăvirea casei este o afacere murdară și stresantă atunci când nu aveți ustensilele potrivite. Veți deveni frustrați când veți încerca să vă faceți munca mai ușoară punând tava cu vopsea pe scară, de exemplu, și răsturnați

487.785, reprezentând 5,69%. Hunor Kelemen, 353.578, reprezentând 4,13%. Ramona Ioana Brunsels, 231.642, reprezentând 2,70%. Alexandru Cumpănașu, 126.019, reprezentând 1,47%. Viorel Cataramă, 46.232, reprezentând 0,54%. Bogdan Dragoș Aureliu Marian Stanoevici, 36.383, reprezentând 0,42%. Cătălin Sorin Ivan, 31.192, reprezentând 0,36%. Ninel Peia, 28.486, reprezentând 0,33%. Sebastian Constantin Popescu, 28.251, reprezentând 0,33%. John Ion Banu, 25.747, reprezentând 0,30%. Următorul comunicat va avea loc la ora 20. În situația în care centralizarea tuturor secțiilor de votare se va finaliza înaintea orei 20, vom comunica rezultatele finale. Vă mulțumesc! A fost în direct de la Biroul Electoral Central Mircea Preotescu, purtător de cuvânt, care ne-a informat asupra ultimelor rezultate parțiale oficiale. Așadar, Klaus Iohannis a acumulat un procentaj de 36,91%, urmat de Viorica Dăncilă cu 23,45%, Dan Barna cu 14,19%, Mircea Diaconu 9,17%, Teodor Paleologu a strâns 5,69%, Kelemen Hunor 4,13%. Mergem acum mai departe în jurnal. Victoria lui Klaus Iohannis a fost categorică, inclusiv în regiunile considerate PSD-iste. Președintele României a învins-o pe Dăncilă în județele precum Vaslui, Vrancea, Dâmbovița, Brăila, Vâlcea sau Bacău. Chiar și în Telorman, Iohannis a strâns un scor de peste 30%. Dincolo de județele liberale, unde șeful statului s-a clasat pe primul loc, s-au înregistrat câteva surprize majore în unele județe controlate de PSD. Astfel, Iohannis a obținut scoruri mari în zone precum Vaslui, Vrancea, Dâmbovița, Brăila, Vâlcea sau Bacău. Președintele a luat 30% chiar și acasă la Viorica Dăncilă, în Teleorman. În total, candidatul PNL a fost primul în 29 de județe, plus în București. O surpriză a constituit o victoria din județul Neamț, al baronului local Ionel Arsene, lider cu influență în PSD. Klaus Iohannis a câștigat primul tur cu 36,31%. Pe poziția a doua s-a clasat Viorica Dăncilă, care a întrunit 26,08% dintre voturi. O altă surpriză s-a înregistrat la Constanța, un alt oraș cu primar social-democrat. Klaus Iohannis a câștigat în județul Constanța 123.000 de voturi, număr aproximativ dublu față de Viorica Dăncilă. Și Vasluiul a primit o lovitură la primul tur de scrutin. Județul condus de Dumitru Buzatu a votat masiv pentru Klaus Iohannis. În plus, s-a aflat printre județele codașe la prezență. Viorica Dăncilă a pierdut Moldova, cu excepția Botoșaniului, unde este o diferență mică față de Iohannis, dar PSD își menține influența în sudul țării, în special în Oltenia. Dăncilă a ieșit pe primul loc la ea acasă, în Teleorman, în Gorj, Mehedinți, Dolj, Olt, Argeș, Giurgiu, Ialomița, Buzău și Botoșani. Așadar, Klaus Iohannis este învingător în primul tur al alegerilor prezidențiale. Candidatul PNL este în bătălia finală pentru funcția de președinte, cu mult înaintea celorlalți contracandidați. Dragi români, victorie! Am reușit să învingem PSD-ul mai mult decât oricând în ultimii 30 de ani. Niciodată românii nu au votat atât de mult și atât de clar împotriva PSD-ului. Și acest lucru pentru România înseamnă un pas enorm înainte. Datele de exit poll arată deja că milioane de români din țară și din diasporă au votat pentru proiectul nostru, pentru o Românie normală, și pentru a continua procesul important de schimbare în bine din România. Șeful statului și-a exprimat mulțumirea pentru românii care s-au prezentat la vot. Am crezut mereu în români și în implicarea lor, iar participarea lor din aceste zile este o mare bucurie pentru democrația din România. Dacă i-am fi lăsat pe PSD-iști să-și continue planul și proiectele, astăzi România s-ar fi întors în anii 90, poate mai rău, poate nici n-am mai fi avut alegeri, fiindcă asta vrea PSD-ul dacă nu este oprit și noi i-am oprit. Klaus Iohannis a făcut și un apel pentru românii care au votat cu celelalte partide pentru a se prezenta la urne și în turul al doilea. Războiul cu PSD nu s-a încheiat. Mai avem o luptă, mai avem un pas peste două săptămâni. Celor care nu mai doresc să le plece copiii și nepoții din țară, veniți la vot, fiindcă acum putem să schimbăm lucrurile. Viorica Dăncilă nu uită de vechii ei dușmani nici după ce a intrat în turul 2, deși e euforică în urma rezultatului, șefa PSD a intrat în conflict la o televiziune de știri cu vechiul ei rival Victor Ponta. Schimbul de replici dintre cei doi foști premieri a fost presărat cu jigniri de ambele părți. Eu cred că sunt destui oameni care își vor schimba opțiunea și nu vor ține cont de ceea ce spune Victor Ponta, mai ales că este un partid de stânga și va merge spre stânga. Să nu vă mai lăsați păcălită, fiți un pic inteligentă, că nu strică. Domnul Ciutacu v-a întins o capcană, tocmai spusese mai departe. Domnul Ponta, puteți să nu jigniți, eu știu că dumneavoastră nu știți să vorbiți cu o femeie, dar ați putea să nu mai jigniți. Ați trădat partidul acesta și nu vă dă dreptul nimeni să-i jigniți liderul. Domnul Ponta, domnul Ponta, aveți totuși cei 7 ani de acasă, eu vă respect. Sunt atât de deșteaptă ca dumneavoastră să-mi trădesc partidul. Nu puteți să fiți mai deșteaptă decât portarul de la intrare. De ce? Mulțumesc pentru jignir, domnul Ponta, acest lucru nu vă onorează. Domnul Ciutacu, dacă vreți să avem un dialog, să avem un om decent, nu cu mitocan. Pentru asta trebuie să ascultați și să gândiți. Ascultați-mă un pic și să vedeți ce bine o să vă prindă. Totuși, un pic de respect, dacă aveți cei 7 ani de acasă. La întrebări de capcană. Încercam să vă explic că deci, domnul Ponta, nu vă faceți de râs mai mult decât v-ați făcut. Domnul Ponta, v-ați păcălit. Ok, a păcălit-o domnul Ciutacu. Puteți să vă calmați, luați un extraveral, vă rog. Fiți mai calm, vă rog. Haideți să ne calmăm, faceți un efort să gândiți, nu doar să vorbiți. Domnul Ponta, puteți să fiți mai calm și să nu mai jigniți? Va păcălit, nu vă jigniți. Să știți că jignirile sunt atributul oamenilor slari. Și încercam să o ajut. Vă rog, eu calmați-vă că nu vreau să vă am pe conștiință să faceți o criză de nervi. Fiți calm, că la oameni nu le plac oamenii isterici. Mulțumim! Eșecul lui Dan Barna are deja ecouri neașteptate în interiorul USR. Unii lideri au început deja să-l critique pe șeful formațiunii. Deputatul Stelian Ion a criticat dur modul în care s-a desfășurat campania electorală și nu a exclus posibilitatea unei schimbări la vârful partidului. Dan Barna și-a recunoscut aseară înfrângerea într-o postare pe pagina sa de socializare. În mai puțin de o oră, liderul USR va organiza o conferință de presă în care va anunța ce decizie va lua după rezultatul alegerilor de ieri. Deputatul Stelian Ion susține că echipa de campanie a lui Dan Barna a făcut numeroase greșeli și a cerut o analiză în cadrul partidului. Evident că sunt dezamăgit. Mă așteptam la un rezultat mult mai bun. Mă așteptam să intre Dan Barna în turul 2. Oamenii merg foarte mult pe încredere și înseamnă că noi am pierdut ceva din încrederea celor care ne-au votat la europarlamentare. Potrivit lui Stelian Ion, decizia de a nu intra alături de PNL la guvernare a fost o greșeală din partea lui Barna. În acest context, deputatul nu exclude posibilitatea schimbării președintelui partidului. Urmează alte alegeri foarte, foarte importante. Este vorba de cele locale și de cele parlamentare și până în acel moment noi trebuie să avem temele făcute, să vedem unde am greșit și să nu mai repetăm greșelile. Chestiunea cu

viziunea, proiectul, soluțiile pe care le are pentru România și cetățenii români au înțeles foarte bine acest lucru. Cea mai bună dovadă este că cel mai probabil obiectivul pe care l-am avut, și anume acela de a câștiga primul tur cu un scor de peste 40% dintre cetățenii care vin la vot, va fi atins acest obiectiv. Zi plină astăzi pentru Ludovic Orban. Unul dintre subiectele aflate pe agenda de lucru va fi salariu minim brut pe economie. Începând de la această oră, premierul are o întâlnire de lucru la Palatul Victoria cu ministrul Finanțelor Publice Florin Câțu și cu ministrul Muncii și Protecției Sociale Violeta Alexandru. Colega mea Alina Sorocean are date suplimentare. Bună ziua, Alina! O primă discuție pe care astăzi Ludovic Orban o are aici la Palatul Victoria este legată de salariul minim pe economie, o discuție cu ministrul Finanțelor și cu ministrul Muncii, Violeta Alexandru. Este o temă care a luat amploare în ultima perioadă. Ludovic Orban spunea că salariul minim pe economie ar urma să fie majorat de la începutul anului viitor, cel mai probabil, dar dorește o analiză foarte atentă pe marginea acestui subiect, pentru că dorește ca oamenii români să aibă salariu mai mare, să aibă un venit mai mare, dar în același timp companiile private să nu sufere, să nu aibă pierderi sau să nu fie nevoită să părăsească țara sau domeniul de activitate din cauza unor măsuri fiscale, așa cum s-a întâmplat în alți ani. Tocmai din acest motiv, spunea Ludovic Orban, vor fi discuții, iar din mediul privat va exista o comisie care va lua parte permanent la discuțiile din cadrul guvernului, discuții care au legătură cu mediul privat, pentru că o economie sănătoasă se bazează pe un mediu privat care funcționează corespunzător. Așadar, discuții foarte importante, vom vedea care vor fi soluțiile pe marginea acestui subiect. Tot astăzi, însă, la ora 15, aici la Palatul Victoria, are loc o altă întâlnire importantă legată de alegerile prezidențiale. Vor fi discuții cu toți factorii implicați în organizarea alegerilor prezidențiale, Ministerul de Interne, Ministerul Afacerilor Externe, Autoritatea Electorală Permanentă și reprezentanții STS. Se discută despre eventuale situații cu care s-au consultat, s-au confruntat în aceste zile pentru turul întâi al alegerilor prezidențiale și ce trebuie să fie pus la punct pentru data de 24 noiembrie. Atunci când românii vor fi nevoiți să meargă din nou la urne pentru a-și vota președintele. Mulțumesc, Alina, pentru aceste detalii. Luăm acum o scurtă pauză de publicitate, dar ne întoarcem în câteva minute. Rămâneți alături de noi. Anul ăsta Black Friday e pentru tine. Miercuri 13 noiembrie, dis de dimineață la Fashion Days, începe cel mai așteptat eveniment de sale al anului. Ca să nu ratezi reducerile de până la 80%, descarcă aplicația și activează-ți notificările. Fashion Days. Într-o lume în care provocările devin mai complexe, trebuie să găsim soluții împreună. În fiecare zi, eroi obișnuiți din toate țările Uniunii Europene își unesc forțele pentru a proteja mediul nostru înconjurător. Sănătatea noastră și societatea noastră. Împreună, ei fac Europa un loc mai sigur pentru noi toți. Când vrei să fie mai bine, oferă din inimă. Așa cum face Profi. Azi la Profi ai salam Sinaia Cristim 350 de grame la doar 15,99 lei și gel de duș Dove Deep Nourishment sau Shea Butter 500 ml la doar 10,99 lei. Profi. Mai ieftin, mai bun, mai aproape. Paris, Viena, Berlin, Praga. În București, capitala României, urmăm aceste exemple. Arhitectura veche renaște. Este angajamentul primăriei capitalei care a consolidat în ultimii 2 ani de 10 ori mai multe clădiri decât în 30 de ani. Primăria capitalei prin administrația risc seismic și companie. Compania Consolidări lucrează în aproape 200 de clădiri cu risc maxim. Până la sfârșitul anului viitor vor începe lucrările la toate clădirile pericol public. În paralel, Primăria Capitalei a început și un amplu program de reabilitare a fațadelor. Toate imobilele din centrul capitalei, incluse în zona prioritară, vor avea haine nouă până la finalul anului 2020. Primăria Capitalei oferă facilități atractive proprietarilor de clădiri care se alătură acestui demers. Alege să trăiești într-un București trainic. Consolidează! Tocmai m-am întors de la un schimb de experiență cu confrații englezi. Ce credeți că pun englezii încărnați? Pezmet. Pezmet? Da, pezmet. Încărnați? Da. No. Păi vedeți? De-aia-i dau ăștia afară de la noi, din UE! La Elite nu se schimbă nimic. Cârnații plini de carne au același gust de săvârșit. Ăștia suntem noi, cei cu deficit de enzime. Suntem la fel ca tine. Gustăm viața la orice vârstă, cu poftă. Uneori în grabă. Balonarea nu e o scuză când cei din jur depind de noi. Iar senzația de prea plin n-ar trebui să întrerupă o după-amiază plină. Triferment conține pancreatină și ajută la o digestie optimă, suplinind deficitul de enzime din organism. Triferment se ia în timpul mesei, se gustă viața de după masă. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Întotdeauna ceva nou. V-ați săturat de despletirea ghirlandelor încâlcite în fiecare an sau de decorarea care poate dura ore întregi ca la final să observați că jumătate din becuri s-au ars? Uitați-le! Vă prezentăm Star Shower Laser Magic, cel mai nou sistem laser care vă poate lumina atât interiorul cât și exteriorul casei cu impresionante imagini în mișcare. Star Shower Laser Magic a ridicat la un alt nivel calitatea decorațiunilor luminoase. De astăzi nu vă veți bucura de cele peste 6.000 de puncte luminoase sau imagini fixe oferite de clasicul Star Shower. Nu! De astăzi bucurați-vă de cele mai frumoase pictograme mobile puse în mișcare de o simplă apăsare de buton cu fiecare ocazie, de Crăciun, de Halloween, la petreceri sau zile de naștere. Iar imaginile pot fi fixate sau repuse în mișcare tot de dumneavoastră. Toate acestea în culoare verde sau verde cu roșu. Dumneavoastră decideți! Modul de utilizare este unul foarte simplu. Alimentați Star Shower Laser Magic la priză. Apăsați butonul pentru ca Moș Crăciun să danseze. Apăsați din nou și o armată de oameni de zăpadă vor pune stăpânire pe casă. Cu următoarea apăsare de buton aduceți și stelele pe pământ. Sau admirați cele peste 6.000 de puncte mobile de lumină. Cu butonul din dreapta puteți opri oricând mișcarea luminilor. Apăsați încă o dată și se mișcă toate din nou cu forme magice. Vreți proiecție statică sau în mișcare, întreaga curte sau doar o mică suprafață? Totul este posibil. Star Shower Laser Magic funcționează chiar și la 100 de metri distanță și poate proiecta cele mai minunate efecte luminoase chiar și pe o suprafață de 300 de metri pătrați. Star Shower Laser Magic pur și simplu luminează tot, de la vârfurile copacilor până la firul ierbii. Bineînțeles că Star Shower Laser Magic este un produs stabil și rezistent la apă. Ploaia, zăpada sau razele soarelui nu afectează deloc acest aparat. Priviți grădina cu mii de puncte de lumină în mișcare. E pur și simplu fantastic! Uitați de sistemele laser de o calitate îndoielnică. Acestea nu sunt complete, nu sunt rezistente la apă în totalitate, au numai mult de 1000 de puncte luminoase, pot acoperi doar 60 de metri pătrați, nu au senzor de lumină și nu pot proiecta imagini în mișcare. Sunați-ne chiar acum și vă trimitem originalul Star Shower Laser Magic, cel mai minunat sistem de iluminat decorativ, comod la dumneavoastră acasă. Cu 99% economisire la cheltuielile de electricitate față de ghirlandele luminoase obișnuite, cu peste 6.000 de puncte luminoase, fixe sau mișcătoare, la o apăsare de buton, cu 3 pictograme diferite, Moș Crăciun, om de zăpadă sau steluțe în mișcare, sau cu o imagine statică, cu ambianță luminoasă reglabilă din buton, verde sau roșu-verde, cu suport extra lung pentru exterior, ascuțit pentru fixare în pământ sau în zăpadă, cu senzor de lumină genial care pornește când se întunecă și se oprește când se luminează. Robustul Star Shower Laser Magic este rezistent la zăpadă, ploaie și razele soarelui. Și fiți atenți acum! Star Shower Laser Magic nu a fost niciodată atât de ieftin. Am redus prețul și mai mult. În loc de 400 de lei, poate fi al dumneavoastră cu numai 199 de lei. Profitați de ocazie, pentru că aceasta este ultima noastră ofertă. Comandați cât mai curând și economisiți 200 de lei. Mai mult, dacă sunați chiar acum cu parola MAGIC și comandați Star Shower Laser Magic, îl veți primi împreună cu accesoriile geniale de Halloween. Desigur, ați auzit bine! Cu cele două pictograme incluse, fantome și lilieci, pentru decorațiunile perfecte de Halloween sau de bal mascat. Și toate acestea absolut gratis, adică fără să plătiți în plus. Și nu uitați, Star Shower Laser Magic nu a fost niciodată atât de ieftin. Numai 199 de lei. Nu-l ratați, pentru că aceasta este ultima noastră ofertă. Star Shower Laser Magic a uimit clienții noștri din întreaga lume. Obțineți unul și dumneavoastră și primiți și la acest produs binecunoscuta garanție Media Shop de satisfacție și returnarea banilor plătiți în 30 de zile. Dar nu așteptați prea mult! pentru că această ofertă imbatabilă este strict limitată și valabilă pentru scurt timp. Așadar, sunați chiar acum cu parola MAGIC sau comandați comod prin internet la pagina www.mediashoptv.ro. Interesați-vă neapărat la consilierii noștri prin telefon și de suportul de interior Star Shower, cu care puteți instala comod Star Shower Laser Magic peste tot în interiorul locuinței. Nu mai scap odată de durerea în gât. Încearcă Salvia Sept Acut, care ameliorează durerea, calmând iritația gâtului. Salvia Sept ține durerii piept. Bucureștenii ar putea să rămână de astăzi fără apă și căldură. Soarta Radet este decisă astăzi de Curtea de Apel București. Falimentul regiei de termoficare din capitală este pe masa instanței. Colega mea, Liliana Năstase, este în legătură telefonică directă cu noi și ne se alătură cu detalii. Bună ziua, Lili! Bun găsit! Decizia Curții de Apel București ar fi una definitivă, astfel încât în cazul în care regia este declarată în faliment ar însemna stoparea furnizării de apă caldă și căldură în capitală, întrucât potrivit legii insolvenții, nicio societate aflată în faliment nu poate derula activități economice. Pe de altă parte, însă, reprezentanții regiei spun că falimentul este exclus, iar activitatea va fi transferată către o altă societate în cazul în care instanța de judecată stabilește intrarea în faliment a Radet. De altfel, în luna aprilie acestui an, Tribunalul București a pronunțat falimentul regiei de stat, însă Primăria Capitalei a obținut suspendarea deciziei la Curtea de Apel București, iar principalul său creditor, Elcenu, care produce căldura și apa caldă pentru București, este la rândul său în insolvență. Insolvența celor două regii a fost declarată în anul 2016, iar datoriile care se ridică Radet sunt de aproape 4 miliarde de euro, așadar aproape 4 miliarde de lei, așadar aproape 1 miliard de euro ar trebui să plătească Radet către Elcen. Primarul capitalei, Gabriela Firea, a acuzat în mai multe rânduri administratorul Elcen că ar vrea încasarea de comisiane foarte mari și a solicitat preluarea Elcen către Primăria Capitalei, astfel încât să fuzioneze cu Radet, însă acest plan a căzut, iar primăria a înființat mai multe companii energetice care să preia funcțiile Radet. Planurile sunt ca termoenergetica să preia furnizarea agentului termic în capitală, în timp ce energetica servicii ar trebui să ia activitățile conexe. Vom vedea însă astăzi ce decizie se va lua la Curtea de Apel București. Repet, este vorba despre o decizie definitivă, însă este foarte posibil ca judecătorii să retrimită dosarul la judecătorul sindic care să stabilească procedura de faliment. Liliana, dar ce se va întâmpla cu salariații Radet în cazul în care Radetul va intra în faliment? Își vor pierde locurile de muncă? Societatea declarată în faliment definitiv va fi practic desființată și se va opri orice activitate, iar salariații